فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن دقيستيا ليدي الكيمبا كسو دوادة برنامج كالوحة عاو ونقض بضاءتكم أقليسان وحا كميدا أسكر كترسن عيدا كالدولد أو كلاوع ميقراح كالعاي الدولات كمقارضة مقدشو أسكر كترسن عيدا كالسردون كالدولد أو لقود لي دقمدا أفقوي مدحوين فرماج أو لكل مي أمير كدالك خضر نوع عصب عذر ككرونا أو كفيدا يدوني دا محاك نقاناه نوعان سيدينا دربدي وساميي لقاليه رير قلبيتك متكمدا دخاتير تصوماليات ايا كهدليا مدد الوح وصعد خود بديس سيدو كلاو حاكمدا محكمة درد المدالم اي ولاية بنادر او حكم كالصوصارتي لولا اسكو هيستي او كيالا انتو لحيسا حمر اي افقوي اسكو دعي هرله او مانتك دعي حدود اي وداغان اتو بي اي السودان اي حكومة دا اديس ابابا او اسكو دعي دانكو ايدي سيجب هاد التي بي الاف مظاهرات يدب كغخر حي مقالدة خارتوم اي عاصمة دا السودان لقالها افغانستان او سراء كعي سدح دي بل اي تلد اهي سيمارة دا اسلامي غا اهي افغانستان دوروه سعتي طبان عشوه او لوق بتي بقلال داد او كودقان ديگان هستك دقم دا توفيق اي شبه الله دحي قد بدا سياياتكو مغلي دونتان برنامش كالوحة هنگا يدي لسعسين اي وامر كالي اللوحة. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وحن قد قال يا برامشك hawlgal kala duwan ayaa maanta waxa ay ka dhaceen Muqdisho iyo duleedkeeda. Qarax xoogan ayaa la beegsaday goob ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. Inta la hubo waxa qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari. Dhinaca afgooyana wararka naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in maanta dharaar cad halka lagu dilay Maxamed Buube oo ahaa askari dhar cad oo ka tirsan dawladda federaalka. لدين عظيم هو السامي. إذا عدوا الفرقان ولنا وحن كود جرنا برنامج كروحة محكمة درد المدالم أي ولاية بنادر أي حكم كصوصارت لولا إسكو هيستي أو كيالة أنت أول حيس حمر يأفقوي كسو نوادة فافاين تحكمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحا محكمة الإسلامية رد المدالم دعوت كان سدى تاريخ مركز أهيد لحد محرم كون أفر بغل أفرتين سدح مدعي مختار معنا يوسف عبد الله أو وكيل كأهبريرتي عاشو عمر وهلي وقرد أسوأ محكمة هرتي كان سحدي إساق الدعوين مدعي عليه مريم حاتي علي حسن وحونا يري وحي إغاهي ستا دولك إغا عبر كيسو يهي لباتن ما كنتن لغرفتي لببغل متر kuna yaala kilomit 13 inta u dhaxaysa xamar iyo afgooy dhulkaas oo ay ka dhisatay qayb ka mid ah goobaha ganacsi oo u kareysan kana qaadato bil kasta lacag qaybta kalena dejisay kaamam sida darteed waxaan maxkamada islaamiga ka codsanayaa inay iga qaado marin xaji Cali Xasan dhulkayga iigana qaado lacag ta dhowrkii sano ee aan u kareysanaa dhulkaas jooyinka bari waxa ka xiga dhul dad galbeed waxa ka xiga maxamed xareed koonfur waxa ka xiga wadada laamiga afgooy wqooyin waxa ka xiga dhul dad inta kadib waxay maxkamada jawaab ka dartay madawaliyada Maryan Haaji Cali Xasan oo wakiil ka ah ninkeeda Maxamed Hussein Hadi wakadaas oo kaan saxmay kabada horteeda waxayna tiri sidatan waxaan halkan ka cadeynaya inaan ka gatay ninka la yiraahdo Maxamed Xareed sanadku markuu ahaa 1983 dhul goof ah oo ku yaala kilometer 14 oo cabirkiisu yahay 1200 meter u dhuftay dhulkaas oo u dhaxay xamar iyo afgooy haddana ka tirsan degmada Hodan waxaan ka sharciyeeyay degmada Afgooy kuna qoray ninkayga Maxamed Hussein Hadi dhulkaas waxaan noo hayay reer Cali Axmed muddo dhan 38 sano waxa isweydiin leh xagee bay jireen reerkan muddada inta leeg waxay dacwo bilaabeen 2019kii wuxuu ninkaygu u dhiibay lacag lagu dhiso darbi Muxyiddin Cali Axmed ilaa waqtigaas waxa inoo hayay reer Cali Axmed waxaan u fasaxnay in ay isticmaali karaan inta aan ka soo noqonayno waxaan ka dhisnay masaajid sadaqa jaariya ah oo aan siino qofka dhulkaas haya lacag yar marmar wax lacag ah oo naga soo gala ninkayga iyo anigaba ma jirto waa been abuur waxaa kaloo jira inaan ogaanay in dhulka aan gadanay wax ka dhiman yihiin halkaasna salaad axmed noogu daray in dheeraad ah sidaas xareed iyo aniguba salaad aan ku heshiinay welina ay noogu hayaan dhulkaas dhulkaas inaan leenahay waxaa nooga markhaati ah dadka hoos ku qoran oo afar ka mid ah ay ogaayeen ilaa iyo bilowgii aan dhulka yeelanay labana ay yihiin joomitiro dhulka tegey markhaatiyaasha dhulka reer cali axmed salaad muxiudiin daahir xaaskii xareed saynab ducaale geelle maryan xaaji cilmi joomitir axmed moxamed ibraahim geelle shaacir nootaaya biil jooyinka waqooyi waxaa ka xiga xaaji cali axmed koonfur waxaa ka xiga waddada laamiga bari waxaa ka xiga reer dalfac galbeed waxaa ka xiga dhuldad madow caleehiyadda waxaa la weydiiyey dhulka siduu ku soo galay waxayna ku jawaabtay dhulka waxaa lahaa maxamed xareed maadaama uu bangiga dowladda shaqaale ka ahaa wuxuu dhulka ku qortay hooyadiis isaguna isku qoray inuu wakiil ka yahay hooyadiis isaga ayaa iga gaday dhulka gooflihiina igu wareejiyey intaa kadib mudaciga waxaa la weydiiyey sida dhulka ku soo galay wuxuuna ku jawaabay dhulkan waxaa iska lahaa jeneraal maxamed cabdi maxamed wuxuuna dhulkan ka gatay shirkad la dhihi jiray shirkadda badacas shirkaddaasna waxay ka gadatay maxamed xareed shirkaddaas hadda lama heli karo intaa kadib waxay maxkamaddu u dirtay labada dhinac caddaymo iyo markhaati waxay kala keeneen laba dukumeenti dukumeentiga mudaciga kow warqadda maxkamadda degmada xamarweyne nambarkeedu yahay 194/83 ku taariikha 13/10/1983 ku saabsan wareejin goof wareejiye maxamuud cali axmed oo wakiil ka ah aabihiis cali axmed cabirkiisa 2400 lagu dhuftay 200 mitir la wareege faadumo maxamed jaamac qiimaha loo celiyey qarashkii uga baxay islaaxinta goofka 100,000 oo shilin Soomaali ah labo wuxuu kaloo keenay warqadda maxkamadda degmada hodan nambarkeedu 442/83 ku taariikhaysan 13/12/83 ku saabsan beec dhul oo dhan 50 lagu dhuftay 200 oo ku yaala kilomitir 13 inta u dhaxaysa xamar iyo afgooye iska iibiya maxamed xareed maxamed oo wakiil u ah hooyadiis faadumo maxamed jaamac iibsada shirkadda badacas qiimaha lagu kala gatay 800,000 oo shilin Soomaali ah saddex warqadda maxkamadda degmada yaqshiid nambarkeeda 91/88 ku taariikhaysan 24/1/1988 ku saabsan beec dhul dhan 50 lagu dhuftay 200 oo mitir qiimaha 120,000 oo shilin Soomaali ah wareejiyaha shirkadda badacas la wareege maxamed cabdi maxamed afar warqadda wareejinta nootaaya tawakal muqdisho nambarkeedu yahay 5,890/14 taariikhda 28/03/2014 dhul dhan 50 lagu dhuftay 200 mitir qiimaha $150,000 wareejiya wakiilka dhaxaltooyada maxamed cabdi maxamed khadiijo cumar weheliye la wareege caasho cumar weheliye madawacleehiyadda maryan xaaji cali waxay keentay warqad dibla kayd ah dokumenti dhumay oo ka kooban rasiid nambarkiisu yahay 4769 oo lagu canshuuray dhul cabirkiisu yahay 5,200 mitir lagu dhuftay lacag dhan 2,300,000 oo shilin Soomaali ah oo ka soo baxday dowladda hoose ee muqdisho loota nambarkeedu yahay 1-26 taariikhda ay soo baxday warqadda 28/8/2017 iyo sabar loogo nambarkeedu yahay 4,759 ku taariikhaysan 28/8/2017 oo ku qoran magaca xuseen maxamed xuseen hadi mudaciga wuxuu kaloo keenay afar markhaati oo kale ah cabdiraxmaan ibraahim maxamed sodon shinjira wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay dhulkaas inuu lahaa jeneraal maxamed cabdi maxamed dhulkaasna wuxuu ku yaalaa kilomitir 13 jeneraalka shirkadda badacas la dhaho ayuu ka gatay sanadku markuu ahaa 1988 markuu gadanayay aniga goobjoog ma ahayn waxaan ka ogaaday eeda khadiijo cumar weheliye iyo qaraabada uu ka mid yahay abuukar cumar weheliye waxayna ii sheegeen dhulkaas inuu leeyahay inuu jeneraalku leeyahay 2013 ayaa iigu horreysay inaan arko derbi ayaa ku wareegsanaa dhinaca galbeed keliya ayuu ka taagan yahay inta kale derbiga waa jajaban yahay derbiga waxaa dhisay shirkadda badacas cabirkiisa dhinaca laamiga waa 50 lagu dhuftay 200 mitir jahooyinka dhulka bari waxaa ka xiga dhuldad galbeed waxaa ka xiga maxamed xareed koonfur waxaa ka xiga laamiga afgooye waqooyi waxaa ka dhuldad markhaatigaas ma ansixin cabdullaahi yuusuf macalin amiin 34 wuxuu waxaan markhaati ka ahay dhulkaas maxamed cabdi maxamed ayaa igeeyey aniga iyo wiilkiisa yuusuf maxamed 2003 waana abtigay waxaanan ugu tagnay dhulka adeer maxamuud cali axmed xilligaas 16 sano ayaan jiray adeer maxamuud wuxuu yidhi dhulkiina aniga ayaa idin haaya xilliga aad u baahataan aabe la-aantiis waad u imaan kartaan. Abti ayaa wuxuu yidhi, adeerkiin haddaad iga dambaysaan sidaan u dhaqaalayn jiray u dhaqaalaya. Adeerna wuxuu dhintay 2004, dhulkana derbi ayaa ku wareegsanaa. Shirkadda badacas ayaa derbiga ku wareejisay, ayuu igu yidhi, 2014 ayaan tagnay mar kale, adeer salaad ayaa joogay, cabirkiisana waa 200x200 mitir. Jooyinka dhulka bari waxaa ka xiga dhul dad, galbeed waxaa ka xiga maxamed xareed, koonfur waxaa ka xiga laamiga afgooye, waqooyi waxaa ka xiga dhul dad. Markhaatigaas ma ansixin. Abuukar Cumar Weheliye 70 jir ah wuxuu yidhi, maxkamadda buu iman waayey xanuun haya dartiis, waxaana markhaatiga ka soo xambaaray 2 nin oo kale ah. Cabdullaahi Xasan Weheliye 50 jir ah wuxuu yidhi, waxaan ka soo xambaaray Abuukar Cumar Weheliye markhaati dhul uu leeyahay maxamed cabdi maxamed oo ku yaalla soona taleedishe. Soodintiisu tahay dhinaca koonfur inuu ka saaran yahay laamiga afgooye, gadaalna uu yahay 200x200 mitir. 3 mar ayaan tagay dhulkaas. Markii koowaad maxamed cabdi ayaa i geeyey xilligii burburkii ka hor. Tan labaadna waxaa ahayn aniga iyo wiil aan dhalay iyo maxamed cabdi maxamed 2003. Marka labaad waxaan la ii geeyey dhulkan in aan ka warqabo. Markii horena waxaa la ii geeyey dhulkaas inuu isagu leeyahay inaan ogaado. Markaan dambe nin goofle ah oo lagu magacaabo Maxamed Cali Axmed ayaa meesha la igu baray, isagoo gooflihii ku yiri, ninkan ayaan dhulka ii haynaaya. Abuukar Cumar Weheliye ayaa 2014 wuxuu dareemay xanuun iyo culays, markaas ayuu dhulka wuxuu geeyey wiil uu adeer u yahay oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Ibraahim, wuxuuna isbaray ninkii gooflaha ahaa iyo wiilkii uu dhalay, wiilkii uu dhulka wakiilka uga dhigtay. Dhulka markii hore waxaa iska lahaa shirkadda badda cas, waxaana ka gatay maxamed cabdi maxamed. Markii la itusaayey derbi ayaa ku wareegsanaa oo ganjeel leh. Markii labaadna derbigii wuu burburay, markhaatigaas wuu ansaxay. Markhaatiga labaad ka soo xambaaray Cali Dubad Gacal 46 jir ah wuxuu yidhi, waxaan markhaati ka soo xambaaray Abuukar Cumar Weheliye, wuxuuna ii sheegay dhulkaas tareedishe ku yaala inuu iska lahaa maxamed cabdi maxamed. Dhulkaas Abuukar markhaatiga ka ahaa cabirkiisu waa 200x200 dhuftay, 200 wadada afgooye, 3 kalena waa dhul dad. Burburkii ka hor annagoo aas ka nimid ayaa wuxuuna tusay maxamed cabdi maxamed dhulkiisa. Markii koowaad 4 joogo way dhisnaayeen, wuxuu ka gatay shirkadda badda cas 88. Mar kale ayuu i geeyey maxamed cabdi maxamed, isaga iyo wiil uu waalid u yahay iyo mid aniga aan dhalay, waxayna ahayd 2003. Wuxuuna ii geeyey dhulkaas maadaama waddanka fowdo ay ka jirto inaan la ogaado. Gooflihii dhulka ka soo jeeday ayay la kulmeen. Maxamuud Cali Axmed ayaa la baray, ninkan ayaa goofka ku ogahay isagaana ku dhaqaaleeyaa, ayuu yidhi maxamed cabdi. Markii iigu dambeysay 2013 ayaa wuxuu geeyey Cabdiraxmaan Ibraahim isagoo culays ka dareemay, markhaatigaas dambena wuu ansaxay. Markhaatiga labaad ee laga soo xambaaray waa Axmed Abuukar Cumar Weheliye 49 jir ah, maxkamadda uu iman waayey xanuun haya dartiis, waxaana markhaatiga ka soo xambaaray 2 qof oo kale ah. 1 Yuusuf Axmed Gacal 51 jir. Waxaana markhaati ka soo xambaaray Axmed Abuukar Cumar Weheliye, wuxuuna ii sheegay dhulkaas inuu leeyahay maxamed cabdi maxamed. Wuxuu ka gatay shirkadda badda cas 1988, waana la igeeyey dhulkaas. Waxaana igeeyey maxamed cabdi maxamed 2003 innagoo badan, wuxuuna ku yaalaa dhulkaas soona taleedishe, cabirkiisu yahay 200x200 mitir. Koonfur laamiga ayuu ka haystaa, inta kalena dhul dad. Derbi ayaa ku dhisnaa oo burbursanaa, dhinaca galbeed ayuu ka taagnaa derbiga. Waxaana meesha ugu tagnay nin goofle ah oo lagu magacaabo Maxamuud Cali Axmed oo dhulka hayay, markhaatigaasna wuu ansaxay. Markhaatiga labaad soo xambaaray waa Axmed Daahir Macalin Cabdullaahi 42 jir, wuxuu yidhi, waxaan markhaati ka soo xambaaray Axmed Abuukar Cumar Weheliye, wuxuuna ii sheegay inuu geeyey maxamed cabdi maxamed dhul ku yaala taleedishe, waxaana ka dhisnaa derbi. 2003 ayayna ahayd, cabirkiisu yahay 200x200 mitir ku dhuftay. Koonfur waxaa ka saaran laamiga afgooye, 3 kalena dhul dad. Dhulkaas waxaa u hayay nin goofle ah oo lagu magacaabo Maxamuud Cali Axmed. Maxamed cabdi maxamed ayaa dhulkaas iibsaday, wuxuuna ka iibsaday shirkadda badda cas 1988. 2003 ayaana la igeeyey, intaas ayaan ka soo xambaaray buur, markhaatigaasna waa ansaxay. Madow Cali Hayda Maryan Xaaji Cali waxay maxkamadda keentay goofleyaashii ay sheegtay in ay dhulka u haayeen oo kale ah. 1 Muhiyiddiin Cali Axmed 63 jir, wuxuu yidhi, waxaan ka ogahay dhulkaas bulukeeti ayaa ka dhisnaa, Itoobiyaankii ayaa dhufays ka dhigtay, 1984 ayaa la dhisay, أفر بقول ومتر دنا لامجا لب بقول ومترنا وحالجا جداي مريد الدلفع بقول يسقاش عشان متر وحالجا جداي محمد حريت محمد حريتنا واسيق جتاي بقول متر وحوك جتاي إسحاق إيدو كنتنا وحوك جتاي لمنن أو مرسلة يسعد سعيدنا وتعيو أيام مسؤول وقاها إسلامتان وداد كيدنا وحوك جتاي أفرتنا عشان متر نلقى أنا جا عندك هاي لبو ظاهر علي أحمد كنت أفرجيلا وحور وحان مرقات وحان كأوجها دولكاس أنا جا ماشى أيام كل شيء دولك وحى وكيل كأها صلاة بقول متر وحى لقى جذي دت كنت متر وحى لقى جذي لبنين قبر دانا وحى لقى جذي كنت متر حلقاس أنا جا وان يرى أري أيام راعي هو يدي أيام دولك هين ترتي دقدا وي إلى بلنتي وحى إيش يقتل دولكاس قف عن عرور لين أيام إسكله لابد كنت مين تدبدي أيام مساجد كل سنة وحى فصح ذي جبران لابد كنت مين لحدي وحى كدم بخدمة أيام كقادن جري مرخاتي عشان ما دعو عليه يده ما أنصحين وحى أنا لقط دري إن دين على تيران دول كان أي نفع كويستان ما دعو عليه يده وحى تري مرخاتي كلام هلي كرو أنت أكدي محكمة دو وحى صواب بارتي دوكمينتي دي لابد دين وحى أنا صح نقضي دوكمينتي كم دعجة دوكمينتي كم دعو عليه يده وحى نقضي دبلكي أنت أكدي محكمة دو waxay u dirtay dhulkaas joomitir waafajiyada dokumentigiisa wuxuuna cadeeyay in dokumentiga madaciga iyo dhulka uu ku dacwooday ay isleeyeen xukun inta ka dib maxkamaddu markay dhageysatay dacwadii madaciga iyo jawaabta madalheeda taas oo ahayd inkiraad dhageysatayna marxaatiyasha labada dhinac iyadoo madaciga uu ansaxeen laba marxaati aragtayna dokumentiyada labada dhinac dokumentiga madacigana sax noqday maxkamaddu waxay u xukuntay dhulkaas cabirkiisu yahay 2200 meter lagu dhuftay caasho umar weheliye oo wakiil u yahay muqtar macallin yusuf waxay ka xukuntay Maryan Haaji Cali iyo ninkeeda Maxamed Xuseen Hadi xukunkaasna wuxuu ku sunaa marxaati iyo dokumenti sax ah maraatida Allah iska waa suuratul baqara aayada 282 saxiixa muslim majalada koobaad safhada 403 hadiska raqamkiisa 202 fiqh sunna majalada 3 safhada 406 adduruqul xukun fi siyaasada sharciyada majalada safhada 300 wabillahi tawfiq نوع عصب كورونا وإسكو بدلي أيا دربدي بكفي دا يدوني دا نوعان أيا كقطر بدن كوي إسب بدلي يأي إساق كهوري يأي دلال لور أيا دربدي صوصاري قطرتا نوعان وكسو بلوضي دالك كونفور أفريكا دربدي بوحاو لدقاي أو أسامي دخالها رير قلباتكو أول بآدو اللي تاي قرامة دي بدوبي قار هان هو وحا إشاكتاي إلو بهاي هاي إلو كردية لابوين كا لوغهور تقاي عذر كان نوعان عصب كورونا وإسكو بدلي أيا لوغو مقع دراي أوميكرون محمد علي أو نختار سوماريات أيا كهاد لي قطرت نوعا وحنا وشيغي أن سوماريا إهاليس أوجرته ما دام إيكو سوق القليان داد حرادس أهو كإيمان أيه دالك دي بديسة الميت كان حدا مركي داتادي إلا حدا انت يرتا لأوغي حي وتفير عصب أو للاي كوفيدكي كوفيدكي أبيه أحا والدك أحا با مالب وحبالايا نوع عصب با صوب حيا تفير تيسي بان مالك استمركا لديل كرارينا marka arintu taabay maraysa marka waa nooci ugu cusba ee hadda yimid marka ilaa hadda South Africa markii laga helay magac baa loo bixiyay magaciisana waxa weeyaan Omicron oo ah xarfaha Latinka kan 15 alpha iyo beta iyo del alpha beta gamma delta ayaan umareyna epsilon ilse u soo socotay Omicron oo ah numberkii shan iyo tobnaad ayay dhashu maraysa dhasha COVID-ka number 15 bay maantu maraysa marka waxaan runtii rabaa inaan ku celceliyo oo idinla dareentaan South Africana waxay noqotay goobtii maxaan ku raadaa uu dhasha ay ka soo maalinba mid uun ka soo baxayo taasi waa mid tan labaad waxay tahay wadamada deriska la ah ee Namibia, Lesotho, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, iyo wadankii Swaziland la oran jiray hadda loo bixiyay Eswatini intuba waa laga helaya cases-ka. Dad badan baa naga jooga. Dadkaasina waxay isaga soo ducaalaa maalin kasta wadankeena. Hadda waxaa laga yaabaa qaarkood in ay xildoon ama inayba xil doonayaan oo ay dowlad ay rabaan in ay ka mid noqdaan oo NBO ay u dagaalamayaan ama qaarkood ba looguba yeero in ayba noqdaan maxaan ku raadaa kuwii dooranaya maxaa lahaa adiga memberskii dooranay. Marka soo socodkaasna waa jira marka risk dhibaatada aan uga baqanayo dadkeenii waxay tahay isu socodka South Africa iyo Soomaaliya waxaan u maleeyay inuu joogto yahay ama wadamada Malawi iyo dhamaantood maxaa kala socodka soo inuu joogto yahay marka taaba keenaysa cabsida in ay aad u sarreyso halka laga dareemayo maxaa la dhihi jiray Hong Kong iyo Belgium iyo London iyo meesha aan joogay Mareykanka looga baqanayo maxay kula tahay Muqdisho iyo Garoowe iyo Hargeysa aad bay ugu dhowdahay baqdintuna waa inay laba laabanta ama ay boqol jibaaranta cudurkan ama noocan cusub ee COVID-19-ka wuxuu halis u yahay in ay dibkiisa u ka bato transmission-kiisa sida uu u faafayo in ay ka dheerayso wixii hore la soo arkay COVID baa ugu dambeeyey oo ka dheereeya wixii aabe waalidkii dhalay hadda isagana Omicron waxaa laga baqanayaa inuu sida cudurka lasu qaadsiiyo in ay sare u kacdo cudurka uu keenayo virulence-ka waxa loo yaqaan sida cudurka saameynta uu yeelanayo in ay yana zaid noqoto ilaahu waa ku roon yahay inuu awood u yeesho inuu immune system-ka inuu u googooyo ama daawada loogu talagalay inay wax ka tari weyso ama tallaalkaba hadda yaala inuu wax ka tari waayo ayaa laga baqanaya waxaas oo dhan baa runtii caalamku ka argaxaya waana sababta keenaysa in caalamka siiba maxaa kala New York Stock Market ku yaala ay saameyn ugu yeelato maanta waxay islahaayeen COVID-kiiba xal loo helayaa sheekadu waa dhaqaalaha adduunku caadiba ku noqonaya arrinta markay soo baxday waa arrin aan hubaal la'aan ah taasa waxay keentay inay dib ay ku sameyso in maxaa kala suuqa uu hoos u dhaco ama wax uu raamin ku yeesho maanta ilaa hadda waxaa la sheegayaa Botswana in laga helay Hong Kong in laga helay hal case oo ka yimid South Africa Israel baa laga helay one case oo ka yimid Malawi Belgium baa laga helay one case waa waddanka ugu horeeya ee Europe Ingiriiska iyo wadamo badan oo Europe ahna way in already uuba joogo marka xaaladu waa taa wadamada qaarkood waxay u dhaqaaqayaan maxaa la dhigi jiray in ay restriction ku sameeyaan socodka diyaaradaha ka imaanaya wadamadaasi in ay hakiyaan sida Mareykanka oo kale oo waxaa la yiraahdo no travel waddanka ay ka soo gelin wadamadaas oo aanu sheegnay oo ay ka mid tahay South Africa Botswana, Zimbabwe, Malawi, Namibia, Mozambique, Lesotho, Eswatini, wadamada soo dhan Mareykanka waxa weeyaan ilaa inta xaal uu nac sagal uga dhacayo way ka joojinayaan. Marka Soomaaliyo kale, maadaama ay diyaaradaha soo gala Soomaaliya, ay dhici karayso inay degmooyin badan ka soo degaan oo Hargeysa ay ka mid tahay iyo Garoowe iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo meelo badan dad badan oo already laga yaabo wadanka inay joogaan oo sida cudurkii dad badan waxa laga yaabaa inay wadanka soo gala ayagoo exposed oo cudurkii soo qaada laakiin si aanu weli ka soo muuqan calaamadihii ama kuwana hadda ay soo socdaan oo wadanka u soo socdaan iyagoo iska warqabin ogeyn inay sida cudurkii cudurkan labadii sano ku dhawaadka ah waxa uu maraya maalin bagu jicso caalamku maalin kama seexdan waxaanu islaheen dalto ku ekaan doona hadda mid ka ina soo baxay waxa laga doonayaa qof kasta ku dadaal war nadaafada ku dadaal wehega farmaajo oo safar ku jooga dalka qadar ayaa la kulmay amirka dowladda qadar sida ay baahisay dowladda federaalka kulanka ayaa la sheegay in labada dhinac ay kaga wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo tan qadar farmaajo socdaalku uu ku jooga dalka qadar waxa ku helinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka dhalinyarada dowladda dowladda qadar ayaa farmaajo ku taageertay malaayiin dollar markii uu ku guuleysanayo xilka madaxtinimada waxana ay wali doonaysaa mar kale inay maalgashato هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم kanna waa isku dhacyo hor leh oo ka dhacay xuduuda ay wadaagaan Itoobiya iyo Suudaan mudaharaad dib kaga qarxay magaalada Khartoum iyo dhaqaalaha Afghanistan oo sare u kacay 3 bil ee imaaradu talada haysay faafinta umurahaana waxa idinku duwaya Maxamed Cali wal kawn kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ard fi fulkiha حياة تعج مع الميت وهجاج مركان واحد كسر دواتان وركي وجودن بعالمك إسكوهر ما دي هرلا هي منطقة على حدود أي وذاجان توبية السودان يضان حكومة هذه السبب إسكود عيضان كؤا ذي سجبدة TBLF إلى وردي من التريو السودانيين هي حقيقي إن منطقة مركز إسكوهر ما دي كدا عين منطقة الفشق الصقراء أرض على حدود أي وذاجان توبية السودان حل حكومة هذه السبب إسجبدة تجرى كؤا ذي سينا يقدم بيسعالدان waxay intaas ku dareen in military-ga Suudaan ay hormar ballaaran ka sameeyeen Jabal Saqiica ayna isku fidiyeen deegaan ay gacanta ku hayeen ciidamada Ethiopia arintan ayaa ku soo beegmay saxilli madaxa golaha sare ee Suudaan General Abdul Fattah al-Burhan oo sheegay in Khartoum aysan wax cadaawad ah kala dhaxeyn Addis Ababa balse aysan ka tanaasuli doonin ta ka mid ah dhulka Suudaan waa sida uu hadalka u dhigay هذا كان أيو البرهان كجدي من دقد الفشق الصقراء حل إسنينتي لصورة في أوباق شكوت جي في سماع إذا مدى السودان يهلك سكليهين والرسمي هو كسب بحي جلاس رئي السودان يلاقو شجعي إن سعدال كانوا كسب بجمي كدب والرضيع إذا مدى إثيوبيا إسوبي لمشهد اللي حسكري أو كتر سمع إذا مدى السودان يدعو عن كبدن صدن يكو سجوجر عسكري سراكيل مظاهرات أي دب كغر حي مجال ذا قرطوم عاصمة ودن كالسودان عيد مدى أمان كالسودان أي سنت ضد كإل ميسي سمانتو أو ثلاثة كفر يكون منان دب بحياله ضد جوب جو جياله هو ورمي وكالة ورك فرنسيس كإFBI أي شيء إن عيد مدى أي سنت ضد كإل ميسي سوء أديك سدين مظاهرات أي شو دب بحية كدي جيمل ولو قصر جمد حتوية السودان مجر توحود الشقينا منجر غرغرتون أي كل واقعيا كمنان كدب بحياله شاه مانت اسكوسو بحي يدون قاركود اي دلبنيان ان عيدمدو اي ديب اوغو لابتان حرومهودا وحان او مظاهرات ايا ان لريدو نظام كملتريغا سيداسي وحا وكالة دورر كي اف بي او شاقي محمد علاء الدين او كميدها ديبت بحياشا ديبت بحيادا مانت دعايا يا كسو ادا يا مدب الله كديب افغان بيجي ملتري اي كدعي ودن كسودان كاسو مسول كاها عبد الفتاح البرهان تاني حل قاس وحي ودوين كواوين اي مقالة قرتومة عاصمة السودان اي قبالة دعوض كاس اي مرتقلين اي اندبت بحي ازدب جوغا او لغو دلبان اي ان لرد النظام كافغان بيغا كلاوري اي تلادة دلكا دقالها ودن كافغانستان اي سراوك عاي سدح دي بلا اي امارادو تلادة هيسي ودن كافغانستان وحا لغسو شيغ اي اسبدال بلاران او كسابسان دن كمامول كاي ولاية دا taniya markii lagu dhawaaqay xukuumadda islaamiga ah warbixin ka soo baxay imaaradda islaamiga ah ayaa lagu sheegay in sara uu ka weyn uu ku yimid dhaqaalaha waddanka isla markaana uu jiro isku filnaansho bilow ah markii ugu horeysay 20 sano kadib ayuu waddankan dhaqaaladan 26.83 bilyan oo lacagta maxalliga ah ka soo xareeyay alaabaha uu dibadda u dhoofiyo taasi oo ka dhigan in ganacsatada maxalliga ah iyo beeraleyda ay sare u qaadeen wax soo saarkooda ayna suuq u heleen badeecadaha daaxiliga ah warbixinta ka soo baxday xukuumadda islaamiga ee Kabul ayaa lagu cadeeyay in badeecadaha dibadda looga soo dhoofiyo Afghanistan 3 bilood gudahood ay gaartay 12.8 bilyan oo lacagta maxalliga ah waana isbeddel weyn marka loo eego sida dalkan uu ugu tirsanaa kaalmada dibadda iyo sida hadda bulshadu u gaareyso isku filnaan 15kii bishii Agoosto ee la soo dhaafay ay ciidamada Imaaradda Islaamiga ah qabsadeen magaalada Kabul iyo waddanka intiisa kale waxaana dhacday xukuumadii amilka uu ahaa shisheeyaha ee hantida bulshada boobi jirtay wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin waatay qayb hadda ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dowro socotay muddo 10 cisho ah ayaa loo soo gabagabeeyay dadka ku dhaqan deegaanka Daru Salaam ee hoostaga degmada Tawfiiq ee Shabeelaha Dhexe rag iyo dumar kor u dhaafaya 300 oo ruux ayaa ka faa'iideystay dowradan dad kala duwan ayaa ka hadlay gabagabada dowrada aan markii hore idin soo gudbiyo mid ka mid ah macallimiinta oo sharaxaya casharadii la qaatay dowrada awalan magaceera waxaa la yiraahdaa Dufail ibn Amr ad-Dawsi dowradu waxay noo soo socotay toban maalmood ay noo soo socotay duruus kala gidisan ayaan ku qaadanay duruusaas oo koow ka yahay tafsiirka quraanka kariimka ah waxaan noo labeeyo ku xigay khulaasa nurul yaqeen waxa saddexeeyay al usulu thalatha waxa afareeyay al waajibatul mutahattimat waxa shaneeyay kitabka la yiraa khud aqeedataka min al kitabi wa sunnati sahiha iyo aan ويشاق علوم كلاو كلا قدسان اي كمتهاي مراتب الدين اي صلاة دي سعيتانك dadku loogu talagalana waxay ahaayeen 304 halkaan ay sheegeen lagu soo haadirshay oo ay sheeg duruus ku qaatay aan dadka halkaan isugu imadana ay sheeg waxay ka koobnaayeen waa sheegna tiradoori aan waxay isugu jireen rag iyo dumar dumarkuna duruus ay ku qaadayeen rag ay sheeg dhinacooda ee waxaan rabnaa inaan ay sheeg duruusaas aan ka faa'iideysano oo ay sheeg aysan dhaafin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaasan ku soo koobay kaas waxa uu ahaa mid ka mid ah macallimiinta sidoo kale goobta waxaa ka hadlay nabadoon Cabdullaahi Cali Shuuriye khayr la siiyo doorada laydeen qabtay waxaa jirta mid kale oo iyaduna ka qabtarsan oo reed socota dhammaan toor waxa loo qabayna waxay ahaayeen in ummadaan ay hagaagto walaahad in dhihiin ku aragteen aan maqal idin ku haajay laakiin in dhihiin ku aragteen in laydeen tusan malayha dad u codayaa kitaabka Ilaahay ma lagu dhaqmaa ma lagu dhaqmi ma dad u codayaa wa aragteen waxaad aragteen culimo dad isku sheegaya oo culimaan hadhaaya oo ragaas riyada ka jooga oo daliil wax u deelihaayo wax u hayaa iyo halka loo riyada ka joogo asaguna aan gaalada ay wax soo anya soo dirtay ay si islaamkan loo burburiyay gaalada ugu soo dirtay riyada ka jooga dhahaya wadadan waxay ugu toosi wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo nin hadda aan dhahaya waxaan ahaa sheekh lana yaqaan oo hadda aan macluum ho la yaqaan kitaabkan in dal lagu dhaqalo masuud dajin u leh xanaaba maxamed aan saafta garab ku suray cali sallallahu alayhi wasallam oo electis lagu jabshay oo makkah madina uga baxay waxa intaas uga baxay aan adawtinimo loo qab diinta islaamka ahayd waxa la idin karaa heer dheer salaanu nin kasto muslima inuu anya fikiro oo awada hadduu seexdo gurigiisa oo seexdo gidaad u seexdo oo wara horta nin adduunkan xaal ugu keena xaal laga raba biriga waxa jira la isku hastaxayeen sidaarna hadaa tiraa muslim hadaa tahay waxaan ahaa hadaa tiraa waxaan tahay hoggaansane waxaan rabaa inaad u hoggaansato diintaada islaamka inaad u hoggaansato cid allaale cid ka soo horjeedana aad ka soo horjeesato ood biri ka naqdo ha kula dhasho aad dhashid aabaha ha naqdo ehel ha kula naqdo wax doonto waxaan rabaa in lagu kala heero diintaada islaamka lagu kala heero oo biri lagu kala naqdo marka waxaan idin sheegaa qof walba gidaacda u saacato gurigeeda joogta ku fikirto wixii koonkan loo keenana iyadoo dib ha isu weydiiso biriga inta nafta jirto waa warkeyga taas ku soo gabagabeeyay asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh gabagabadii waxaa hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe sheekh abbas bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaam wa laa ashrafil anbiyaa wal mursaliin nabiyina muhammadin wa laa aalihi wa sahbihi ajma'iin wa ba'du قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون قال تعالى لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اولا وهو ما ذلنا الله سبحانه وتعالى oo nawaafajiyay dowladan khayrka badan oo saatay muddo 10 maalmood ah dadka ka qayb qaatay inay dhan yihiin 304 qofood alxamdulillaah allah soo dowladan khayrka badan nawaafajiyay ayaa u mahadelinayna waxa leenahay allahumma zidna waxa kale u mahadelinaya jazaahumullahu khayran baada hamdillaahi ta'aala noqobadii iyo culimadii iyo hagarkii guud deegaanka oo qaban qaabiyay dowladan khayrka badan iyo dadka muslimiinta wax ku barteen waxa laana jazaakumullahu khayran miisaankiina aakhira Allah idin saaro wanaaga iyo khayrka dadka tusideen mandalla la khayrin ka faa'ili khayrka iyo wanaaga dadka ummada tusiya wax sameeyay asugu sameeyay oo kala dhimidii khayrkan laga noqsaamiyo inta ka badi ikhwani dowr ayaan soo dhamaatay dowrada magaceedu waxa lagu sheegay Dufeel Imran Radawsi saaxiibki jaliilka ahaa waxaan laga rabaa marka Dufeel siir u lahaa siiridii u lahaa waa loo yahay ummad kulli magaceedu marka la bixinay kulli waa laga sheekay waxa la rabaa sidii reer Dows qabiilkaas aba hurere ka dhashay oo Dufeel Imran Radawsi ka dhashay sidii ay noqdeen inaan noqono asxaabtaas inaan ku deysano sidii khayrkii saaxiibiga hadal sheegay Dufeel dadkii la imaaday nabiga markuu meesha u diray qoomkiisa markuu soo laabtay dad badan oo la imaaday taqriiban 80 ka badan marka magaceedii Dufeel Imran Radawsi yalaal marka insha Allah Taala sida aan tashbiihiga aan isu magacownay isu sheegnay in aan ka soo baxno aan ku deysano akhwani dowrada waxay ahayd dowr sharciya dowr sharciya oo lagu baranayo kitaabkaas Allah subhanahu wa ta'ala iyo sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam ilmi waa ilmi in lagu barto waa ilmigaas ayaa meeshu joognay muddada hadda aan joognay ilmigaas aan qaadanayni Allah subhanahu wa ta'ala ayaa na abuuray hooyooyinka arooshooda naga soo saaray anagoo waxba garanayna waxba ogeyn waxaan noo sameeyay maqal aragtiya noo sameeyay qalbiyo ayaa noo sameeyay waxaan noo sheegayna dhahay la'alakum tashkurun inaad ku shukridaan nicmadaas Allah subhanahu wa ta'ala idin siiyay idin baray inaad ku shukridaan ayaa laydinka rabaa saas xaqiiqigu tihiin inaad ku shukridaan afarta shay ama saddexda shay la soo sheegay waa dawaatul ilmi waxyaabihii maqalkii basiiradii iyo qalbigii waxyaabaha ilmiga lagu baranayo marka inaan ogaano nicmadaas Allah subhanahu wa ta'ala na siiyay inaan ku kufrin inaan ugu shukrino si noogu ziyaadiyo way aan baranay waxaan laga rabaa inaan gaarsiino ummadii aan ka soo tagnay baahida raashinka aan u qabno oo kale ayaa u qabnaa cilmiga inaan barano haqiiqdi sida tanafuska ama neefta oo afka aad ka sii deynayso sida ugu baahan tahay ma raashinka saaso kale ayaa looga baahan yahay inaan cilmiga aan barano aan ku dhaqanno dadkeena aan barno qoysaskeena cilmigu fadhiil badan u leeyahay ilmigu Allah subhanahu wa ta'ala qolana kor uu qaaday qolana hoos uu dhigay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ilmiga Allah subhanahu wa ta'ala dadka kor uu qaaday dadka ahlul ilmiga kor uu qaaday wuliba dadka cilmiga leh darajad uu siiyay waxaan laga rabaa marka inaan mar walba aan ku dadaalno inaan barno cilmiga adduunyada aakhira cilmigana anfaca asaan hor socda hoomaanta asaan aga celiya wanaaga asaan ugu hanuuniya wadada toosan sidaa dul musaqimka qof cilmi aan lahayn oo wuxuu amal farayba ma garanayaba salaada ka bilow saad u tukuto cilmiga lagu barta ilm laana Allah subhanahu wa ta'ala lama aabudi karo jahli Allah lagu ma aabudi karo maba garanaysid sida ku aabuda fa'lam annahu la ilaha illa Allah fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik ilmiga horeya qos qos sidii walaalki sheegay qoska hoos aan ka soo bilowno guri hoos laga dhisa hoos aan ka soo dhisno dowradan ka qayb qaadatay 304 ka oo rag iyo dumar ah jazaahumullahu khayran waxa halka rabnaa in ay wixii barteen ay qoysaskoodi gaarsiyaan aan ku dadaalan mar walba waxa laanahay dumarka jazaahumullahu khayran ku dadaala maraakiista lagu baranayo cilmiga iyo kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala kitaab quraanka ku dadaala barta cilmiga rag iyo dumarka waa ka sameeyeen barashadiisa sharaad islaamka in la wada barto odordaar ma jiro bari adee waxba dhaqayay de aruurtiya dhaqayay inena dhaqayay hodo odordaar kuma noqonayso haasiska lagu caasiyana kuma jirto laakiin waxa la rabaa kitaabka salaah subhanahu wa ta'ala in la barto wanaag in lagu dadaalo wajizaakum allah khayran ala husni istimaaikum salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudahana dhageystayaal barnaamijka dhuxa waa naga inta dhamaanteena ba fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بعيد العمى لدين عظيم